إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتكفر الإسلام حقيقة من دون مسباب زوات kupotea na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kutokufuata mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kukosekana maarifa, utambuzi wa ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na nafasi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na nafasi ya ilmu shar'i, ilmu ya sharia. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ناني هذه آية الله سبحانه وتعالى أنا بينشا وفساها وهل يجوه كوسيانا يملي أبايا أتم خوف الله سبحانه وتعالى na kutambua ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala na yale atakayojiri siku ya kiyama mpaka ikawa ni sababu ya kuacha maasi na kuacha inadi kunako yale aliyemwamuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala takadu as-samawati yatafattarna من وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن تعول الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. داري هذه آيات أنا بينشا الله جل جلاله نفسياك نوقواك سبحانه وتعالى نقام مجبالي يلهم بيك وسوكا نا ardhi kadhalika ya kurubia kujipasua na majabali kuporomoka kwa sababu ya madai ya makufaa kwa Kristo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejifanyia mwana na haipasi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala akawa na mwana. Aya hizi zinabainisha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyo mkubwa mpaka samawati mbingu saba كذلك الأراضي أرضي نما جبالي الكروبية والسكة نقوامبوك بسباب يقوله نشارة يقام بيوت من مظلم شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه من تقوى القلوب. ويقول سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآية أتكاي هشيم مباكا يا الله سبحانه وتعالى لإشارة يا تقوى لإشارة يا خير أن يكون آية. كذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق عبيدة السلماني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إننا نجد في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات يوم القيامة بأصبعه، والأراضين بأصبعه، والجبال والأشجار بأصبعه، والثرى والماء بأصبعه، وسائر الخلق بأصبعه، ثم يقصهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن أي حديث الإنتاج الإمام مسلم قد جامع ياكي عبد الرحمن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أنتاج خباري يولي ونجواني وكيهودي أن يكون وامتوم صلى الله عليه وآله وسلم ناكا مامي السيسي تباتك كتورات تباتك كتب بيت يقام الله سبحانه وتعالى أتشكوا من مصابة ناتزكماتا زوجة تزدية ونجد لشاكي كموجة. كذلك أرض سورة سابا أتزدية ولكنه كموجة. كذلك مجبالي نميتي أتيتي كتك كدولة كموجة. كذلك مشانغا نماتي أتيتي كتك كدولة كموجة. كذلك بيوم بيجين بيوتي أتيتي كتك كدولة كموجة. كيش أتسيما ميمي ديوم فلم سيكو يليو na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akastaajabu na akacheka kwa sababu habari ile ni ya kweli, na akasoma aya wa ma qadara Allah haqa qadri, na kwa hakika hawaja mpa Allah nafasi yake sawa sawa, kwa sababu ardhi yote ataikamata Allah subhanahu wa ta'ala kwa mkono wake wa kulia. Kadhalika samawati atazikunja miguu saba kwa mkono wake wa kulia, ametakashika Allah jalla jalalu na vile wanaomshirikisha nao washirikina. Maana yake lau wangekuwa wanamheshimu Allah na wanamtambua kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala na wakamheshimu sawa sawa, wasinge tamanda wakaendelea katika shirki na dalala. Kadhalika almuslimun, waislam leo wamekuwa na inadi na maneno ya kufuru na dalala kwa sababu ya jahal, ujinga wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yafika mahala Uislamu atamka maneno ya kufur na yeye anaona ni maneno ya kawaida. Wa ma qadara Allah haqqa qadrihi, hawajampa Allah nafsi yake ile anayoipasa yeye subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake nafasi kubwa, manzila arrafia, daraja ya hali ya juu, na akawalazimisha waja kumtii rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa qalilun mahum, ni wachache walikufuata yale aliyowataka Allah subhanahu wa ta'ala wayafanye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: lituminu billahi wa rasuli وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. الله أبنش داني هذه الآيات أمبادو زمتاجة كسورة الفتح يقوم به الرسول تمملتا لقوالين يا أمة مزمة نا بكم لير منكم تي الله نمتن واك نا كم بمبوب رسول نا كم سيدية مدن صلى الله عليه وآله وسلم نا هو بموجنا كذلك كمسور. Inaingia katika aya munasaratu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli ma yudhi, kumnusuru mtume katika kila yanayomudhi yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, wallahi makufar hawaja mfanyia kejeli mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawaja mdharau mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawaja mchezea shere mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isipokuwa ni baada ya kuona Waislamu wana maana dhaifu ya kumkubali na kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuona Waislamu wenyewe ni walegevu na wanazua, wanakwenda kinyume na njia yake, ima kwa kufanya maulid au bidaa ya aina yoyote, kutokufuata mafundisho yake anayofundisha, wakafahamu kwamba hawa wenyewe hawamheshimu Mtume wao, ndio wakapata ujasiri wa kuyafanya wanayofanya, wakamkejeli Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakamchezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamchora na wakaashiria vibonzo na kumkejeli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha baada dhaifi taati muslimina lahu, ni baada ya udhaifu wa taa ya Waislamu na heshima ya Waislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama pale masahaba walipokuwa wanamheshimu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mpaka wale wafuasi wa watawala wa Kisra na Kaisar wanasema, wallahi tumezunguka miji na duali, hatujawahi kupata mfalme anaheshimiwa na watu wake kama anaheshimiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakakosa ujasiri wa kumfanyia istizai Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanafahamu hawa ni masahiba wake wanampenda Mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo wewe unamshukuru Mtume alayhi salatu wasalam, ukate nguo yako usivae ispani, uache ndevu zako, washindwa kufuata mafundisho yake, unayafuata mafundisho ya ahali yako, mke wako na mzazi wako ambao ni viumbe wa kawaida hawa. Bidhalika Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ya Aisha alipoijiliwa na bwana mmoja, hadithi ametaja ni Imamu Tabarani rahimahullahu ta'ala, na akaisahihisha Al-Allamatul Wadi rahimahullahu ta'ala katika asbabi nuzul, katika sababu ya kuteremka aya katika suratu Ali Imran, waman yuti illaha wa rasula fa ulaika maa alladhina anama Allahu alayhim minan nabiyyin wasiddiqina washuhadai wassalihina wahasuna ulaika rafiqa. Alikuja bwana mmoja kwa Rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawa anamwambia, ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa min ali wa waladi, ewe Mtume, mimi nakupenda kuliko nafsi yangu na kuliko ahli yangu na ndugu zangu, jamaa zangu, watoto wangu. Wa inni la akunu fi makani fa adhkuruka fala astati'u an asbira hatta atiyaka fa andhura ilayka wa inni khashitu idha mita wa taraktana rufida ma'a an-nabiyyin wa an la araka. Ewe Mtume, mimi nakupenda na mimi naofia utakapokufa wewe Rasul, ukachukuliwa na Allah ukawekwa katika janna na mitume wengine, na mimi nisikuone tena ya Rasulullah, na mimi nakupenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza, falam yarud alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha ayati zilizosoma hapa kwamba yule atakayemtii Allah na mtume wake, huyo atafufuliwa na manabii. Al-aya. Sasa wewe umeheshimu hali yako kuliko mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mzazi wako wayatanguliza maneno yake kwa sababu wampenda mzazi wako, mama yako wajinaisha kwamba wasema kwamba pepo yangu iko kwako wewe, wakhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujidalisha ili wampenda mama yako. Angalia huyu sahabi, zateremka hizi aya kwamba ukitaka uingie janna na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wewe uwafikiane na taa ya kumtii yeye sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika sahaba walikuwa awwala ma yashabu as-saghir, mdogo anapanga kukua, wanamfundisha nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manzila yake na nini Muislamu amfanyie Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Imethibiti katika sahihi hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas anasema, kuntu al'ab ana wal ghilman fajaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasallama alayhi fab'athani fi hadathil lahu, alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam nikicheza na vijana wenzangu, mara akatusalimu sallallahu alaihi wasallam, akaniagiza katika haja zake za siri, fa abtatu ala ummi faqalat ma abtaka ya Anas, nikachelewa kwenda kwa mama yangu, akaniambia umechelewa wapi ya Anas. Anas anamwambia, ba'athani rasulullah fi hajatin lahu, alinituma yeye mama yangu Rasul mtume katika haja zake na shida zake za siri. Qalat wa ma hiya, akamwambia Anas, mama yake anamwambia, ni siri gani ya Anas? Qala Anas anasema, wallahi ma kuntu lubdi sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi namwambia Allah siwezi kumtoa siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani anayeweza kuwa na ujasiri wa hali ya juu kwa sababu ya maagizo ya Mtume ukaacha kauli ya mama yako na mzazi wako? Kwa hakika hatujampa Mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi yake, na hatujalelewa katika malezi ya kuheshimu na kujua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وتكفوا الإسلام من غير ما يجب سبب الشيخ ذلة نوى الإسلام كل يوم نكتب إيبا علم نفسياك kutokujali elimu na kuipa manzila yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Kadhalika kutokuwapa maulama na tulabu la ilmi, wanafunzi wa sharia, wanafunzi wa dini, wanaosoma Qur'ani na sunna na basi yao na manzila yao. Hili limeleta madhila na Waislamu hawana takdir, hawatoi nafasi ya haki ya kuipa elimu, nafasi ya haki ya sawa kuwapa wale maulama mashayikh tulab alilm wanafunzi. Allah subhanahu wa ta'ala ameinua daraja la ulama, daraja la tulab alilm, narfa'u darajati man nasha'u wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim, ay bil ilm. Allah anasema fawainua daraja tunawataka wanasema ulama kwa sababu ya ilmu. Yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah amewainua maulama daraja za juu dhidi ya wengine, lakini sisi tofauti na alivyofanya Allah subhanahu wa ta'ala. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah ameinua daraja ya maulama mpaka kuifanya sawa ushahidi wao na yeye na malaika, kwa sababu nafasi yao ni ya juu. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwafundisha masahaba النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نبي بارك أو كلك نفس زاو وسلام أنتم سلام المليز ورزاو. كذلك مشايخ معلماء أستاذي نوالزي نوزازي ونيوزانو نوالزي نوزازي ونيوزانو تفوتنا وتزوان نوالزي ونيريانو نبي نبيانو. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza masahaba. Kadhalika ameitaja hadithi ya Imam Ahmad katika musnad yake, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam laysa minna man lam yuqdir kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'lamu al-'alima haqqan. Si katika sisi yule ambaye asiyewaheshimu watu wazima na akawarehemu na kuwahurumia watoto wadogo na kutokuitambua nafasi ya wale maulama waliopewa ilmu. Allah anataka tuwape nafasi waliopewa elimu. Wallahi, tizama ewe Muislamu, tizama katika haya mashule na madaris, baadhi yao mashule haya ni dini ima la islamiki au mashule ya Kiislamu. Kaifa yuhamu alulama wa talabatul ilm, vipi wanadharauliwa maulama na tulabu lilm waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul li billahi alayk, ikiwa hawa mashayikh baadhi yao ndio ambao wanawalipa mathalan mishahara na wamesoma mpaka university na wanawadharau matulabu alilm wanafundisha katika mashule yao, yule aliyesoma sekula akalipwa 500,000 na yule aliyesoma dini anafundisha Qur'ani akalipwa 100,000. Qul billahi alayk, ni mafundisho gani haya kwa umma? Lidhalika uliona watu wanaidharau dini na ametoka kwenye shule za islamiki. Fala taajabu ya Abdullah, usipatwe na maajabu, kwa sababu leo wanaudharau dini na kuwadharau maulama matalabatul ilm ni watu waliotoka na wametafakari katika shule za islamiki, shule za Kiislamu hizi ambazo zinasimamiwa na baadhi ya wanasiasa, na wao ni mashaikh wanatoa mishahara, lakini wamewalea watu katika hali ya kuidharau elimu na kuwadharau maulama matalabatul ilm. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Umama anasema aya mbili hatimuzihifadhi mwislamu ni bora kuliko ngamia wawili, wa thalathatu kadhalika watatu ni bora kuliko ngamia watatu, kadhalika aya nne ni bora kuliko ngamia wanne, utawezaje kumfananisha Talib ilmu alihifadhi Qur'ani na yule aliyosoma dunia yake? Kwa usitaajabu ukiona dini yadharauliwa. Wallahi kuna wakati ukitizama utapata wale ambao wamesoma shule za kawaida za kayumba wanaheshimu dini baada ya kuwa wamesoma dini wakati wametoka kwenye shule zao, lakini wale waliotafuta katika vyuo vya Kiislamu Islami kizaitwa wanadharau na mashehe na talabatul ilmi na dini, kwa sababu walifundishwa hivyo mashuleni, walionyeshwa hivyo mashuleni. Sasa lazima tuipe ilmu nafasi yake ibadallah. Na hawa watu ni waharibifu, na sababu kubwa inayopata baadhi ya mashehe ni wenye kupenda dunia na kuwapenda wanawake. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hili katika suratul A'raf, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu kitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الله نسيب وكاتب على يعو واتوا ليريث كتابه ونتقوى بيتم ثمانية دوني يأخذون عرض هذا الأدنى وكتو فتاوى لقدروا علم لديني نحاول مشاخي لكن بسبب يا بذاء دوني وقدروا دنيا ويقولون سيغفر لنا نو نسيب فتسمى هوا watasema kwamba tutasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyati maradhu mithlu, wakiletewa tena kwa mara nyingine mali watatoa fatawa za uongo na kuwadharau na talabatul ilmi na maulama, na wanasema ya khudhu, wasema pia tutasamehewa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hivi, je, halichukuliwa agano kwamba nyinyi hamtumsemea Allah isipokuwa ya kweli na mkayasoma yaliyotajwa ndani ya kitabu? Nyumba ya akhera ni bora. Je, hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Hamna akili? Allah kamaanisha ndani ya hizi aya maneno mazito sana. Na Ibn Qayyim ameeleza maneno kwamba yule atakayependa dunia katika ulama na akaitanguliza dunia, la shaka huyu lazima atatoa fatawa za uongo na uzushi na kuidharau ilmu, kwa sababu ahkamu za Allah subhanahu wa ta'ala kathiran ma yati bikhilafi aghradi nnas, kwa sababu ahkamu za Allah, mambo ya dini mara nyingi hukumu zake zinakuja zikihalifu matakwa ya watu. Ndugu zangu Waislamu, tumcheje Allah subhanahu wa ta'ala na tuisimamie dini ya Allah kisawasawa na kumheshimu Allah na kupa nafasi yake na mtume wake na elimu na maulama kuwapa manzila yao aliyoiweka tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.